सोनी जीवा मेरी जान, दिल ये बोले अपना मान, let it up, baby, let it up. कोनिचिवा. भागा है बागी साए दिल, मांगा था जो मैंने हुआ वो हासिल. मौजों में है डूबे, पूछो ना कहां, खा लो पी लो जी लो, आए जो यहां. थोड़े दिन के है मेहमान, कर ले खुशियों से पहचान. कोनी जीवा मेरी जान, सबसे पहले अपनी मान, लिव इट अप बेबी लिव इट अप. कोनी जीवा जीवा मेरी जान, पानी होगी आलीशान, live it up baby, live it up. कोनिचिवा. हम ख्वाहिशें हम कही, हम ख्वाहिशें सुनी, हम ख्वाहिशें ख्वाहिशें पाने की तुमको कोशिशें.